O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio Środa, 29 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Akcja służb w Krakowie po znalezieniu w bloku pocisków artyleryjskich mieszkańców ewakuowano. Prezydent wystąpił do Sejmu o przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Rosyjscy komuniści zaskarżyli wyniki wyborów parlamentarnych i regionalnych. Kilkadziesiąt niewybuchów z czasów II wojny światowej znalazła w mieszkaniu w Krakowie policja. Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji ewakuowano mieszkańców bloku na osiedlu Piastów w krakowskich Mistrzejowicach. Na miejsce podstawiono autobus MPK. Policja weszła do mieszkania w jednym z bloków na osiedlu Piastów po tym, jak jego właściciel trafił do szpitala. 37-letni mężczyzna został przewieziony na SOR jednej z podkrakowskich lecznic z obrażeniami, które wskazywały na rany po wybuchu. Powiadomione służby sprawdzają teraz, kim jest poszkodowany 37-latek. W ramach tych czynności postanowiono przeszukać jego mieszkanie. Na miejsce wezwano policyjnych pirotechników ze specjalnie wyszkolonym psem, który wskazał, że w lokalu znajduje się kilkadziesiąt różnego rodzaju niewybuchów z okresu II wojny światowej. Ze względu na niebezpieczeństwo eksplozji, teren wokół bloku został zabezpieczony przez policję i straż pożarną. Wojsko i saperzy zabezpieczą zgromadzone materiały i wywiozą je w bezpieczne miejsce. Według wstępnych ustaleń policji, mężczyzna miał kolekcjonować materiały z okresu II wojny światowej. Joanna Ślusarczyk, Radio Kraków. Prezydent Andrzej Duda podpisał i skierował do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie o 60 dni stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Tym wnioskiem posłowie mają zająć się jutro wieczorem. Stan wyjątkowy został wprowadzony 2 września na 30 dni. Obejmuje 183 miejscowości. To około 3-kilometrowy pas przygraniczny biegnący przez Podlasie i Lubelszczyznę. Od kilku tygodni przy granicy z Polską po stronie białoruskiej koczuje grupa kilkudziesięciu migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy chcą przekroczyć granicę. Sytuacja na pograniczu polsko-białoruskim będzie tematem jutrzejszego spotkania w Warszawie szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego z unijną komisarz do spraw wewnętrznych Ylwą Johansson. Jeszcze tylko jutro można się spisać w Narodowym Spisie Powszechnym. Można to zrobić także przez internet. W Urzędzie Statystycznym w Lublinie ci, którzy zostawili ten obowiązek na ostatnią chwilę, musieli stać w kolejce. Będę się dopiero spisywał. Nie było mnie w Polsce, przyjechałem do Polski 2 dni temu, dlatego się spisuję. Po prostu nie miałam czasu. Niestety, no trzeba, to trzeba. Telefonicznie próbowałam, ale nie mogłam się skontaktować, bo dlatego, że w ostatnich dniach to robiłam. Widocznie bardzo dużo interesantów było i dlatego w urzędzie. W wielu miastach w wyznaczonych punktach jutro spisać będzie można się do północy. Rosyjscy komuniści zaskarżyli wyniki wyborów parlamentarnych i regionalnych. Deputowani Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej złożyli ponad 30 skarg w związku z przypadkami fałszerstw wyborczych. Wcześniej petycję w tej sprawie opublikowali działacze antykremlowskiej opozycji i niezależni obserwatorzy. Termin składania skarg wyborczych mija o północy. Oficjalnie wybory do Dumy Państwowej wygrała rządząca partia Jedna Rosja, zdobywając prawie 50% głosów. Na drugim miejscu byli komuniści z prawie 19% poparciem. W dzień po wyborach zwolennicy Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej zorganizowali w Moskwie i innych miastach demonstracje przeciwko fałszerstwom wyborczym. Część uczestników została zatrzymana przez policję, w tym adwokat przygotowujący skargi. Także niektórzy deputowani tego ugrupowania informowali, że są zastraszani przez policję, która próbowała uniemożliwić złożenie skarg wyborczych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na Warmii i Mazurach trwa sprzątanie lasów po tegorocznym sezonie turystycznym. Służby mają mnóstwo pracy, bo turyści zostawiają mnóstwo śmieci. Tak jest m.in. w Puszczy Piskiej, mimo 14 specjalnie przygotowanych tam miejsc na parkingach. Jest pomysł na utrzymanie czystości, mówi Krzysztof Krasula z Nadleśnictwa Spychowo. W nadleśnictwie mamy taki pilotażowy pomysł na te śmieci, a mianowicie zlikwidowaliśmy kosze. Także nie jest to żadna złośliwość z naszej strony. To po prostu próba skłonienia wszystkich, którzy korzystają z naszych parkingów, żeby mimo wszystko te śmieci zabrali ze sobą. One są lżejsze, mniej ważą, a przede wszystkim można je po prostu posegregować, bo u nas te śmieci, które zostają, są zmieszane, nieposegregowane, a każdy chyba ma tą pewną świadomość, bo recyklingu odpowiedniego. Leśnicy wywieźli w ciągu ostatnich 10 lat ponad 80 tysięcy metrów sześciennych śmieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie pochmurno i deszczowo, w nocy strefa opadów będzie przesuwać się do centrum. Nad ranem 6 stopni na Suwalszczyźnie, 9 na Mazowszu, do 12 na zachodzie. Czwartek będzie pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, większe przejaśnienia tylko na zachodzie kraju. Termometry pokażą 11 stopni na wschodzie i Podhalu, 15 w centrum i nad morzem, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Najważniejsi są ludzie, którzy tworzyli naszą historię. Warto poznawać losy tych, którzy tak jak my marzyli, planowali, kochali. Mamy szansę uczyć się z tych doświadczeń na przyszłość. Łączy nas trudna, ale piękna historia. Jeśli znasz tych, którzy uczą, odkrywają i pomagają nam zrozumieć historię, zgłoś ich do Nagrody Bohaterony imienia Powstańców Warszawskich. Zagłosuj. Opowiadajmy historię Polski. Nie tylko dla nas, ale też dla nich. Bohateron.pl. Partnerzy strategiczni akcji PKN Orlen i Polregio. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 22:06. Klub Trójki. A to jeszcze raz dobry wieczór. Witamy słuchaczy Trójki w klubie, w którym dziś rolę gospodarzy pełnią Monika Małkowska, czyli osoba, której właśnie głos Państwo słyszą. No ale nie byłoby programu bez wydawcy, czyli Oli Kaczkowskiej oraz operującego tymi wajchami na konsolecie Michała Jakubika. No i nie byłoby frajdy z klubowego spotkania, gdyby nie Państwa wypowiedzi, które odbieram za pośrednictwem poczty mailowej. To przypomnę adres. monika.malkowska@polskieradio.pl. Większość słuchaczy, bez względu na wiek, zna zapewne te prześmiewcze, buńczuczne i takie optymistyczne piosenki z czasów powstania warszawskiego Siekiera Motyka, Pałacyk Michla, a nawet bardzo optymistyczny Marsz Mokotowa. No ale to był początek zrywu, moment jeszcze wiary w możliwe, niemożliwe zwycięstwo nad okupantem. Po 63 dniach walki, w nocy z 2 na 3 października podpisaliśmy kapitulację. Te 63 dni powstańczego zrywu kosztowały polską stronę ponad 16 tysięcy istnień, 20 tysięcy rannych, 15 tysięcy wziętych do niewoli. A do tego trzeba jeszcze dodać 200 tysięcy cywilnych mieszkańców naszej stolicy. Proszę Państwa, za 3 dni przypadnie 77. rocznica zakończenia Powstania Warszawskiego. Jaką rolę podczas tych 2 miesięcy i nie tylko wtedy, podczas innych zrywów także odgrywała muzyka. Przywołane nasze wyzwoleńcze tradycje zostały wtedy. No jak choćby te tradycje z czasów Powstania Styczniowego. W 1831 roku Fryderyk Chopin, a jest powód, żeby przywołać to nazwisko z wiadomych powodów, Chopin skomponował etiudę c-moll, zwaną rewolucyjną, dla przyjaciela Franciszka Lista. Tak zadedykował ten utwór, a w istocie dedykował go właściwie wszystkim powstańcom. Posłuchajmy. Thank you. Zbiegiem okoliczności w dniu rocznicy kapitulacji Powstania Warszawskiego, to znaczy 2 października, zacznie się 28. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Chopina. No dlatego dziś spróbujemy połączyć tego ducha walki, sprzeciwu i z muzyką spróbujemy to połączyć. No a kto mógłby o tym lepiej opowiedzieć niż pan profesor Karol Radziwinowicz, pianista, pedagog, prezes Towarzystwa imienia Ignacego Paderewskiego, który jest moim państwa gościem. Witamy, panie profesorze. Dobry wieczór. No, wydaje się oczywiste, że muzyka, jak to się potocznie mówi, podkręca emocje. No ale mało kto lokuje się na miejscu muzyków, prawda? Czy to tych profesjonalnych, czy to tych amatorów ulicznych. Co groziło tym muzykom, którzy poprzez swoje granie, śpiewanie wyrażali sprzeciw wobec okupanta? Znaczy, powiem wprost, groziła kara śmierci. Ja to wiem od mojego ojca. Mój ojciec był pianistą i pedagogiem i w czasie wojny bardzo często występował również na tych prywatnych koncertach, dlatego że pamiętajmy, muzyka Fryderyka Chopina w okresie wojny, no i powstania również, ale no podczas całej wojny, II wojny światowej, po prostu była zabroniona. Dlatego, że Niemcy bardzo szybko odkryli, że muzyka Chopina niesie taki ładunek emocjonalny i tak zachęca do walki o własną ojczyznę. Zresztą cała przepełniona jest tymi wszystkimi właśnie wartościami narodowymi, że po prostu nie wolno było grać muzyki Fryderyka Chopina. Można było grać inną muzykę, ale na pewno nie żaden utwór Fryderyka Chopina. No i przecież była znana kawiarnia Wojtowicza, o której mi ojciec opowiadał, Bolesław Wojtowicz, muzyk, kompozytor, pianista, który założył własną kawiarnię po to, żeby tam właśnie plejada muzyków, tam najwięksi występowali, i profesor Irena Dubiska, i Zofia Rabcewiczowa, no i wiele, wiele, wiele nazwisk naprawdę znanych, tam grało koncerty. I mój ojciec pamięta, jak sam tam wykonywał utwory Chopina, to żeby grać utwór Chopina w środku kawiarni, na czatach musiały stać 2 osoby na wejściu, które obserwowały, czy nie ma w okolicy Niemców, czy nie zbliża się do kawiarni Niemiec, bo w tym momencie, no, trzeba było jakieś znaki dawać, żeby artysta, który gra w danym momencie Chopina, przestał grać Chopina, albo przeszedł płynnym ruchem na innych kompozytorów. Dlatego, że tak jak mówię, no, wiązało to się w zasadzie z rozstrzelaniem. To była taka groźba. Ale mimo tego, ta moc muzyki była taka, że większość artystów właśnie grała utwory Chopina. To chyba mówi samo za siebie. Konkurs chopinowski, no to jest historia z lat międzywojennych, kiedy się zaczynał. Nie miał wcale takiego poparcia, zachwytu i entuzjazmu, no szczególnie u władz, ale muzyka Chopina grana, no właśnie w początkach XX wieku, po pierwsze nie była już taka popularna, poza tym ją rozmamłano, jeśli mogę użyć takiego nieeleganckiego określenia, bo zaczęto grać nokturny już tak za bardzo rozmazane, a właśnie, no chociażby z etiudy rewolucyjne już wyciskano tak heroiczne, dramatyczne tony, że to już też się nie mieściło w konwencji. I żeby przywrócić Chopina Chopinowi, żeby przywrócić w ogóle tego kompozytora, no to padł pomysł stworzenia konkursu chopinowskiego. I no wcale się to nie spotkało z entuzjazmem. Przecież ten pierwszy konkurs raptem był 20 parę osób. I to głównie z Europy. Tak, to znaczy powiem, zamysł był taki właśnie, żeby tego Chopina przywrócić do tego, co on napisał w utworach, do tej wartości kompozytorskiej. Bo pamiętajmy, w tamtych czasach bardzo często artyści na koncertach, grając nie tylko utwory Fryderyka Chopina, ale i innych kompozytorów, bardzo często dodawali nuty. Dodawali, improwizowali, dodawali swoje kadencje, zmieniali przebieg. To była nagminna taka moda. Pamiętajmy, w tamtych czasach każdy artysta potrafił komponować, potrafił improwizować. W związku z tym to było na porządku dziennym. Mało tego, nawet publiczność czekała, w jaki sposób ten artysta zagra taki czy inny utwór, ale inaczej niż to, prawda, publiczność oczekuje, w odmienny sposób może coś zmieni. No i to oczywiście nie przysłużyło się Chopinowi i jego utworom. W związku z tym zamysł był taki, że właśnie powołać trzeba kapitułę, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, największych pianistów i artystów, którzy będą oceniali młodych artystów grających utwory Fryderyka Chopina w taki sposób, jak to byśmy powiedzieli, po Bożemu, prawda? Czyli zgodnie z tekstem, nie dodając ani nie ujmując żadnej nuty. No i taki był pomysł tego konkursu chopinowskiego. No i teraz, czy to się spotkało z uznaniem? Znaczy, myślę, że jak na tamte czasy liczba 20, nie pamiętam, 5 czy 6 osób, chyba, czy 7, chyba było, no jakoś coś koło jak, tego, coś koło tego, tak. To wcale nie była mała liczba według mnie, dlatego że no, życie koncertowe było inne. Pamiętajmy, życie koncertowe toczyło się tylko na salach koncertowych. Przecież te radiowe transmisje czy koncerty wchodziły właściwie dopiero później do obiegu. W związku z tym publiczność się spotykała na salach koncertowych. Siłą rzeczy w związku z tym pianistów grających utwory Fryderyka Chopina było mniej. A pamiętajmy, to trzeba na pewno przypomnieć wszystkim słuchaczom, mam nadzieję, że może większość o tym wie, ale może nie wszyscy, to był bardzo trudny konkurs, zresztą został bardzo trudny. Dlaczego? No bo gra się tylko utwory Fryderyka Chopina. W związku z tym trzeba było mieć nie dość, że duży repertuar, to złożony wyłącznie z utworów Fryderyka Chopina. No więc to było bardzo trudne wyzwanie, ale myślę, że wyzwanie się udało, dlatego że z konkursu na konkurs było coraz więcej uczestników. No i przypominajmy, w 1937 roku trzecią nagrodę zdobył słynny nasz pianista Witold Mocurzyński, który potem rozsławiał tą muzykę, jeżdżąc po całym świecie. Zresztą wracając do muzyki Fryderyka Chopina, ona na przełomie XIX-XX wieku wcale nie była tak popularna. To Ignacy Jan Paderewski zaczął grać utwory Fryderyka Chopina i on przywrócił, można powiedzieć, popularność tej muzyce. Zasługa ogromna. Zwykło się mówić, że Ignacy Jan Paderewski potrafił właśnie zawojować świat muzyką Fryderyka Chopina. On zresztą dostrzegł te wartości patriotyczne, narodowe, folklor cały, na którym ta muzyka Fryderyka Chopina jest oparta. No i promował, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tą muzykę Fryderyka Chopina. A jeśli chodzi o etiudę rewolucyjną, tak zwaną rewolucyjną... Ja jeszcze dodam, przepraszam, bo tak, nie powiedziałam, że to grał Janusz Olejniczak, przepraszam. Tak, grał Janusz Olejniczak i należy również podkreślić, że grał na historycznym instrumencie, czyli nie na współczesnym fortepianie, tylko na tym instrumencie. Myślę, że to jest też ciekawe doświadczenie, bo grał na takim instrumencie, na jakim grywał Chopin. Pamiętajmy, to też, to może kiedyś na osobną audycję, cała droga pianistyki i historii instrumentów, ale zbliżyliśmy się w tym wykonaniu do słyszenia etiudy rewolucyjnej w taki sposób, w jaki sposób słyszał ją Chopin na jemu współczesnym instrumencie. To prawdopodobnie był player właśnie 1948 roku, czyli skonstruowany na rok przed śmiercią Fryderyka Chopina. W taki sposób, na takim instrumencie Fryderyk Chopin komponował tę etiudę i w taki sposób prawdopodobnie ją słyszał oczami wyobraźni. To myślę, że jest ciekawa informacja. No więc wracając do tej etiudy rewolucyjnej, no słyszeliśmy tam i wystrzały, i walkę, i cały antagonizm wielu sił, prawda, przeciwstawienie się linii melodycznej i szybkim pasażom, a tak jak tu było powiedziane, cała etiuda, znaczy cały cykl był zadedykowany Listowi, no wybitnemu pianiście, wybitnemu wirtuozowi, który myślę, że te etiudy grał w sposób niedościgły. To rzeczywiście wzór. No a później się przyjęło mu nazywać, że to jest etiuda rewolucyjna. Chopin zresztą nie lubił takich określeń. On nigdy swoich utworów nie nazywał, nie przepadał za muzyką programową. Panie profesorze, jeśli pan pozwoli, wrócimy do tego 1831 roku, kiedy powstała etiuda zwana rewolucyjną, tak jak było powiedziane. Ale chciałabym to połączyć właśnie z powstaniem warszawskim, właściwie z kapitulacją powstania warszawskiego. Leopold Buczkowski tuż po wojnie, jeszcze w ruinach Warszawy, nakręcił film Zakazane piosenki, gdzie muzyka jest bohaterem właściwie. Muzyka każdego autoramentu, zarówno ta uliczna, ta taka popularna, no właśnie Siekiera Motyka, różne takie... Tam zresztą jest w czasie w filmie. Tak, tak, takie szlagworty. Ale na początku jest bardzo wzruszająca scena, gdzie filharmonicy, ale też i uliczni grajcy, którzy dołączają, grajkowie, którzy dołączają podczas wykonania grę warszawiankę. To jest w tym filmie utwór instrumentalny, króciutki, ale ja sobie pozwoliłam dzisiaj Państwu zaproponować wersję z tekstem. Kto napisał warszawiankę? Wcale nie Polak. Otóż słowa napisał Francuz, Casimir François de Lavigne. Tam pobrzmiewają różne, odbijają się echa marsylianki oczywiście. Natomiast muzykę napisał Karol Kurpiński. I mało kto wie, że to właśnie ten duch francusko-polski, jakże bliski Chopinowi, pobrzmiewa w warszawiance. Posłuchajmy, oto dzień jest czci, krwi i chwały. No właśnie, to jest ten rytm, który znamy, natomiast czy znamy słowa? Panie profesorze, czy w ogóle warszawianka jest jeszcze śpiewana? Przecież ona wybrzmiewa nie tylko w tym, no wybrzmiewa muzycznie w zakazanych piosenkach, no ale także była przywołana w warszawiance w dramacie Stanisława Wyspiańskiego. Właśnie, czy jest śpiewana? To jest bardzo ciekawe pytanie. Boję się, że odpowiedź będzie smutna, bo ja boję się, że my coraz mniej śpiewamy, coraz mniej przypominamy sobie te pieśni, które właśnie zagrzewały do boju, ale w ogóle coraz mniej jest pieśni w naszym wykształceniu. Ja na przykład pamiętam, no oczywiście ja może jestem nietypową postacią, bo ja, pamiętajmy, od razu od szkoły podstawowej byłem w szkole muzycznej, ale myśmy się uczyli tekstu warszawianki, myśmy śpiewali warszawiankę, myśmy byli dumni z tego, że możemy śpiewać, myśmy na chórze oprócz w cudzysłowie normalnych pieśni, prawda, klasycznych i utworów, które śpiewaliśmy, również tego rodzaju pieśni śpiewaliśmy. Teraz nie wiem, czy młodzież śpiewa. No mam nadzieję, że każdy młody człowiek wie, co to jest za pieśń, wie o historii tego i śpiewa. Ja bym chciał, żebyśmy my nadal śpiewali dużo, dużo pieśni. Mało tego, to się wiąże również z tym, że boję się, że my coraz mniej uczymy się wierszów. Mówię o młodym pokoleniu. Pewno, wierszy, tak. Że te wiersze, które myśmy się nauczyli, prawda, w szkołach podstawowym czy średniej, to gdzieś tam wchodzą do naszej pamięci, a obserwując młodzież widzę, że tego jest coraz mniej. No ale mam nadzieję, że nadal śpiewają. No. Tak, skoro jesteśmy w radiu, warszawianka, oczywiście w wersji instrumentalnej była też sygnałem Polskiego Radia. Polskiego Radia, tak, no jest. Właśnie. Tak jest. Ale oczywiście nie było słów. I może my znamy te pierwsze frazy, ale potem to już znajomość umyka. Ja dzisiaj tak wymyśliłam sobie program, żeby, jak powiedziałam, łączyć te tradycje, może nie najsmutniejsze, tylko takie bardziej optymistyczne, bojowe, z tym, co teraz, czyli z konkursem chopinowskim i w ogóle z muzyką, jaka jest teraz, na ile znamy, na ile pamiętamy te utwory. i na ile w ogóle one nas poruszają, rozczulają. Może nas bardziej bawią niektóre. No, posłuchamy za jakiś czas, nie w tej chwili, innych utworów, które wydaje mi się, że raczej już taką stanowią, no, prawie, że taką tradycję wesołkowatą. Ja nie pamiętam, że one wszystkie miały sens i przesłanie, żeby krzepić serca, krzepić umysły, żeby to wszystko, tak jak Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc, tak ta muzyka była niesłychanie istotna. Zresztą myślę, no że w ogóle taka jest rola muzyki, że ona ma nas zagrzewać do jakby to powiedzieć, nie chcę, żeby to zabrzmiało zbyt jakoś tak patriotycznie, ale zagrzewać nas do rozwoju, do tego, żeby walczyć o słuszną sprawę, żeby walczyć o prawdę, żeby, ja już nie mówię, że walczyć o nasz naród, prawda, w czasie zagrożenia i w czasie wojny, ale żeby ta prawda zwyciężyła. Zresztą chyba temu powinna służyć generalnie muzyka, a jeśli chodzi o pieśni, te takie bojowe, jakbyśmy nazwali, no to myślę, że w momencie, kiedy jakiś oddział waleczny tą pieśń śpiewał, jedną czy drugą, no to dostawał ducha, prawda, jednoczył się podczas tej pieśni, podczas śpiewania pieśni do boju. W związku z tym rezultat, moim skromnym zdaniem, po śpiewaniu takiej pieśni na pewno był lepszy, właśnie no, zagrzewający do boju. Taka powinna być rola tych pieśni i mam nadzieję, że dzisiejsza młodzież zna te pieśni i że również w ten sam sposób odczuwa. Nie słucha tego jako, powiedzmy, opowieści dziadków czy pradziadków, prawda? Tylko również ma stosunek emocjonalny do tego. Tak bym sobie życzył. No, zapominamy o tym, że muzyka pełniła zawsze rolę integrującą, prawda? Czy to, dokładnie tak. Czy to podczas dokładnie świąt tak. rodzinnych, tak. albo w szerszym gronie. Zresztą po to śpiewamy kolędy, prawda? No, właśnie. W gronie rodzinnym, żeby być razem, żeby odczuć ten sam nastrój przez wszystkie osoby. No właśnie, tak bym to powiedział. Ale także podczas wszelkich uroczystości, niekoniecznie rodzinnych, śpiewamy, nawet na co zwrócił uwagę mi piosenkarz, bo usłyszałam to w piosence, że także podczas uroczystości smutnych śpiewamy pieśni, kiedy no właśnie, są zarówno wesołe okoliczności, ale ta jednocząca, no, spawająca w jakąś formację, czy to większą, czy mniejszą, rola pieśni, muzyki jest niesłychanie istotna. Ja właśnie o tym chciałam dzisiaj mówić, ponieważ wydaje mi się, że bez względu na sytuację, no, powstanie, jak się zakończyło, wszyscy wiemy, ciągle trwają spory i my nie będziemy do tego dołączać z naszego głosu, czy było warto, czy nie, czy powinniśmy, czy nie. Natomiast właśnie muzyka to niekoniecznie była ta muzyka, którą znamy z Zakazanych Piosenek. Przecież podczas powstania, zresztą w Zakazanych Piosenkach, jest scena, kiedy pianista, akurat gra Gorzabczyński, jest narażony. Nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia, ale człowiek przypadkowy, którego zła, wychodzi na wszelki wypadek, żeby nie być podłączony, że on tego słucha. Czyli to, co pan profesor mówił o tym ryzyku, tak. którym się łączyło wykonanie, to było jednak istotne i widoczne. Rzecz znamienna, że Zakazane Piosenki to był pierwszy i potem na długo, długo, na wiele lat była cisza na temat powstania warszawskiego. I chyba to jest jedyny film, gdzie jest złożony hołd muzyce. Hołd muzyce. Znaczy ja może tylko tyle powiem, jeśli chodzi o samopowstanie. Dla mnie każda walka, która dotyczy niepodległości czy wyzwolenia narodu, jest walką istotną i ważną, bo inaczej to żadna walka nie miałaby sensu, więc ja mam taki stosunek, no ale to oczywiście nie jest ani czas, ani miejsce. Natomiast właśnie to bardzo ładna scena, rzeczywiście pamiętam Żabczyńskiego, stary taki fortepian stojący, zresztą w ogóle świetny film i właśnie ta muzyka odgrywała bardzo dużą rolę, zarówno w samym filmie, jak i przenosiła nas, ta muzyka nas przenosiła w tamte czasy. Czyli nasz odbiór całego filmu i przeniesienie się w czasy wojenne, w czasy powstania, bez tej muzyki byłyby ułomne. Bo ten nastrój, nawet te radosne piosenki, prawda, one przenosiły nas w ten klimat radości z tego, że jest walka, że walczymy, że będzie Polska niepodległa. To w muzyce zawsze było zawarte i dzięki tej muzyce my to odczuwamy. Mhm. Tak, to piękny film. No potem oczywiście Powstanie Warszawskie nie było tematem chętnie podejmowanym, ale ja mam taką propozycję troszeczkę przekorną, ponieważ nie tylko smutne były melodie grane, ale no wiadomo, chłopcy w mundurze prezentują się ładnie, zgrabnie, mundur zawsze dodaje szyku. Zresztą to było w powstaniu. Tak samo panowie nosili się świetnie z fasonem i no, co tam, który miał, to na siebie włożył, ale miało to jakiś styl, miało klasę. No i oczywiście za ułanami, jak wiadomo, za mundurem panny sznurem. W związku z tym chciałabym hej, hej, ułani, malowane dzieci, żebyśmy posłuchali. To XIX wiek, ale chyba troszkę aktualne było w powstaniu. Profesor mówił o chórach. To był chór Polskiego Radia, ale to były nagrania z lat 60. Ciekawa jestem, czy bardzo, teraz jeszcze... Bardzo piękne nagranie, muszę powiedzieć. Radosne i właśnie takie, jak była to, ta pieśń. Zresztą te pieśni, które właśnie miały nas zachęcać do wysiłku czy do walki, one niosły z sobą jakiś element prawdy, jakiejś prawdziwej radości z tego, że możemy razem coś ważnego zrobić, ważnego dla nas, ale również ważnego dla ojczyzny, dla potomnych, dla każdego bliskiego przyjaciela. To w tej pieśni jest zawarte i bardzo ładne wykonanie, właśnie z taką radosną nutą, można by powiedzieć, mimo że tam był element smutny też. No, tam matka umierała. Matka umierała, no życie, prawda, no ale cóż robić, no właśnie znowu prawda, znowu prawdziwa melodia, prawdziwe wykonanie, bo zresztą filozoficznie rzecz biorąc, wszystko to, co prawdziwe, jest najważniejsze, bo my w swoim życiu powinniśmy dążyć do prawdy, no ale to może osobny kiedyś zrobimy materiał na ten temat, żeby właśnie nie było blichtru, żeby nie było sztuczności, tylko żeby wszystko, co robimy, było rzeczą prawdziwą. No mam nadzieję, że takie są nasze rozmowy po prostu. No, absolutnie, absolutnie. Panie profesorze, tak. Ciekawa jestem, czy ojciec przekazał panu, czy też wam, bo was jest dwóch braci. I jeszcze siostra w środku. A, jeszcze siostra, to przepraszam. Myśmy się śmieli, jedyna normalna, bo nie gra na żadnym instrumencie, ale grała. O siostrze zapomniałam, czy też nie wiedziałam, przepraszam siostrę. W każdym razie, czy ojciec przekazywał coś na temat właśnie tego szyku powstańczego na temat... Oj, opowiadał nam, bardzo dużo nam opowiadał i zresztą o ułanach opowiadał, o słynnej szkole w Grudziądzu. Ja od dziecka się pasjonowałem, zbierałem oczywiście żołnierzyki, no to chyba każdy chłopak w tamtym czasie, ale pasjonowałem się właśnie mundurem. W jaki sposób, jaki mundur? Nawet ojciec nam opowiadał, jakie siły zbrojne miały, jakie mundury, jakie czapki, jakie spodnie, jaki kolor, no to rzeczywiście, szczerze mówiąc, ja żyłem tym, mnie w ogóle interesowała historia, ja starałem się dużo czytać, a myślę, że to również jest zasługa ojca i rodziny, żeby te wartości, te najwyższe wartości właśnie przekazać młodemu pokoleniu, żeby niejako zapłodnić to młode pokolenie. No jeśli się ma co przekazywać, przepraszam, że tak powiem. No chyba tak, no to na pewno. No mój ojciec miał o tyle co przekazywać, że miał ciekawe życie, bo no moja babcia była Ormianką, więc to jakieś mieszanina krwi jest zupełnie, zupełnie ciekawa. Ale mój ojciec był w tym wieku, że pamiętał doskonale i samą wojnę, i powstanie, i właśnie te koncerty, i różne nieszczęścia, i tragedie, i codzienne łapanki na ulicach, to co w tym Siekiera Motyka, prawda, Bimbru Szklanka, jak to było, w dzień, w nocy na lot, dzień łapanka. Tak, tak. To pamiętajmy, to były takie czasy, że człowiek wychodząc po bułkę, nie wiedział, czy wróci do domu. Wychodząc do sklepu, na róg ulicy, nie wiem, po cokolwiek, nie miał pewności, że on za 10 minut wróci, bo mogło się zdarzyć wszystko. I dlatego również ta pieśń i wszystkie pieśni i muzyka jako taka była rzeczą ważną, bo ona trochę przenosiła w inną rzeczywistość. A ta rzeczywistość była bardzo smutna i tragiczna, no bo właściwie obcowało się ze śmiercią na co dzień. Panie profesorze, mówiliśmy kiedyś, a mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tego tematu, 5 głównych tańców polskich, 5 narodowych tańców polskich. To się także pojawia w powstańczych nutach, powstańczych czy w ogóle w różnych zrywach, no bo to przecież nie chodzi tylko o powstanie warszawskie. Akurat dzisiaj to jest najważniejszy temat, ale w czasie powstania warszawskiego wszystkie te tradycyjne, stare przeboje, chyba to można powiedzieć, czy ja wiem, można, czy to był tak. Przebój. Myślę, że tak. W każdym razie Mazur, jeszcze jeden Mazur dzisiaj. Ten ostatni Mazur, prawda? I to jest takie trochę straceńcze też, że jeszcze już tutaj przecież Ułan już rusza na wojnę, ale jeszcze jeden ten Mazur dzisiaj. Jakie to jest piękne. Czy to nie jest jednak ten duch powstania? Zaraz zagramy ten Mazur, który jest takim przytupem i no jest właśnie takim straceńczym Mazurem. Co, najpierw gramy, czy najpierw rozmawiamy? Najpierw może zagrajmy. To zagrajmy. Za nimi pierwszą parę ją unosi, a stopar za nimi. I na kogo pana prosi, mością polskiej ziemi. Pierwszą parę ją unosi, a stopar za nimi. Pierwszą parę ją unosi, a stopar za nimi. No, już ruszyliśmy do tego Mazura, a tu... Bo tak się zastanawiam cały czas i chciałem to mówić przed pieśnią, że na ile to jest straceńcze, tak, o, przepraszam Państwa, tak, późna spora daje znać o sobie, a na ile to jest właśnie radosne, że chcę, jadąc na wojnę, chcę pamiętać ten ostatni taniec z ukochaną, tak, bo to ma mnie zapłodnić do walki, bo między innymi moja walka będzie również o przyszłość mojej ukochanej. Ja to tak odbieram, więc dla mnie wbrew pozorom jest to radosny Mazur właśnie, polegający na tym, że, no, że ja mam zapamiętać. Ta potyczka gdzieś tam już. No tak, tak, ale no, sam charakter zresztą. No, ułam jest stały, bo może nie wrócić. Może, ale nawet jak nie wróci, to ta narzeczona, czy ta piękna, będzie pamiętać ten ostatni taniec, więc on będzie jej lepiej, mimo że ułam nie wróci. No a trudno, no życie jest jakie jest, ale ja nie odczuwam tutaj jakiegoś smutku. Oczywiście tam są nuty smutne, zresztą słyszeliśmy wstęp jest taki, bardzo taki liryczny. Bardzo liryczny i bardzo smutny. Na ile liryczny, na ile melancholijny, ja bym powiedział. A może zakochany? Właśnie ten wstęp był właśnie, żeby przypomnieć sobie tą swoją ukochaną. No, znowu wracamy do tego takiego charakteru wspólnego śpiewania w chórze, co tutaj słyszeliśmy, ale wspólnej walki. Pewne wyzwolenie do pewnej wspólnoty. Czy wspólnoty w boju, czy wspólnoty działaniu, to właśnie te wszystkie pieśni miały ten charakter. One wszystkie miały ten charakter jednoczący, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, prawda? Że razem zrobimy wielkie dzieło. Nie ja sam, tylko wszyscy razem w jednym kierunku będziemy walczyć, o jedną sprawę będziemy walczyć, no i zdarzą się smutne wypadki, bo ktoś zginie, ale reszta będzie dalej walczyć w imieniu tego, kto zginął. Bardzo, bardzo piękne przesłanie. No i chyba temu w ogóle służy muzyka właśnie. Taka muzyka w czasów powstańczych, w czasach walki, temu miała służyć. Mamy taki refren. Żebyśmy mieli tak, siłę i hart ducha. O, tak bym to powiedział. No to odbieram. Żebyśmy nigdy nie zwątpili w celowość naszej walki. Wiem, że to tak brzmi dosyć górnolotnie, ale tak. Ale ja to tak odczuwam i zresztą chyba oni wszyscy tak to odczuwali w tamtych czasach, bo temu to miało służyć. No teraz to powiedzmy popisywanie się, czy tam w ogóle ujawnianie takiego patriotyzmu, patosu wewnętrznego, wzruszenia nawet, no to jest troszkę demodé i... Ja tego to prawda zupełnie nie rozumiem, bo ja zawsze wszystkim mówię, nawet nie wstydzę się tego, dla mnie teraz to się mówi, że nie, że smutek to nie powinien być, że trzeba być radosnym, a ja nie wstydzę się tego. Każdy mężczyzna kiedyś płakał i każdy człowiek kiedyś płakał. I dlaczego ja mam się wstydzić własnej wrażliwości? To znaczy co? Ja mam być niewrażliwy? No to znaczy modne jest w tej chwili, kiedy ktoś jest niewrażliwy. No przepraszam, z tym ja się absolutnie nie zgadzam i ja chcę być wrażliwy i chcę żyć we wrażliwym świecie i obcować z wrażliwymi ludźmi. Pan profesor skoczył już w inny temat. Tak, bardzo przepraszam, się rozgadałem. Nie, to nie jest rozgadanie, tylko że wkroczenie na inne tereny, które mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dane poruszać, ale ja się trzymam tego szopenowsko-powstańczego tematu. Ja wiem, że to jest karkołomne, ale tak jest. Mamy taki rekwizyt, wierzba. W roku 54 powstał ten plakat który słynny, jest tak Tadeusza Trepkowskiego do konkursu na rok następny, na 55 roku, tak. Ale powstał nawet mam rok program wcześniej. Do tego konkursu. Tak. I tam jest właśnie klawiaturą rzucona na równinę mazowiecką, tak. Bo tam płasko jest, nic nie ma, żadnych tak. Pagórków, więc ta klawiatura się ładnie rozkłada. No i oczywiście są wierzby. Czy to jest takie słuszne skojarzenie z Chopinem? wizualne. No, znaczy osobiście mi ten plakat bardzo się zawsze podobał, zawsze do mnie przemawiał. Wierzba płacząca, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, no bo ona tak się nachyla. Ale ona nie jest płacząca, ona jest rosochata. Ona jest tak, ona tam jest rzeczywiście rosochata, taka stojąca do góry, tak, bym powiedział. Tak, takie miotły. Tak. Od strony plastycznej mi się to podobało, natomiast czy ta wierzba, no zwykło się mawiać, że no Mazowsze, prawda, no to Chopin i właśnie wierzba, że Chopin obserwował ten krajobraz. Na pewno w muzyce Chopina ten krajobraz istnieje. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. I to już nie mówię tylko o samym folklorze, prawda, i wykorzystaniu tych tańców, chociażby Mazura, tak, czy właśnie w Mazurkach Fryderyka Chopina, ale mówię również o pewnej dozie liryzmu, melancholii może, a może smutku właśnie. Fryderyk Chopin zwykł mawiać, że ktoś, kto nie rozumie słowa żal, nie jest w stanie dobrze wykonać jego utworu. I nawet znam pianistów zagranicznych, którzy specjalnie uczyli się języka polskiego tylko po to, żeby zrozumieć chociaż właśnie, co znaczy to słowo. No, to jest trudno przetłumaczalne słowo, prawda, słowo, bo to jest trochę coś innego niż smutek. To w zasadzie, no ale właśnie cała muzyka Fryderyka Chopina jest przesiąknięta z jednej strony tym żalem, a z drugiej strony ma jednak nutę bohaterską, nutę zwycięską. Pamiętajmy, no Chopin tworzył w czasach, kiedy miał nadzieję, przynajmniej ja tak myślę, miał nadzieję, że ta Polska kiedyś powstanie i będzie niepodległa. No, wiadomo, nie dożył tych czasów, ale myślę, że patrząc na nas z góry, cieszy się tam, że jest kolejny konkurs chopinowski, że ten konkurs chopinowski, no, tegoroczny z kolei, to bardzo jest dużo kandydatów. W ogóle nie ma porównania z tym pierwszym konkursem, prawda, bo w tej chwili były dwie eliminacje i po tych już dwóch eliminacjach jest 87 osób, które dopiero zaczną startować w szrankach konkursu. Konkursu, który pamiętajmy, jest w tej chwili czteroetapowy. Czyli mimo, że oni już przeszli dwa etapy, to teraz jeszcze cztery etapy przed nimi, więc selekcja nieprawdopodobna, zainteresowanie nieprawdopodobne. No, czyli można by powiedzieć, Chopin zwyciężył. No, dlatego, że coraz więcej pianistów gra utwory Chopina, coraz więcej sięga po jego muzykę. No, czyli zwycięstwo. Pan profesor będzie miał straszną robotę, bo będzie komentował te wystąpienia. Tak, ale z drugiej strony jest to bardzo przyjemne, bo ja wtedy mam takie wrażenie, że jestem razem z Państwem, ze wszystkimi słuchaczami, że komentuję dla Państwa, nie dla siebie, i z jednej strony jest to męczące, a z drugiej strony satysfakcja i przyjemność. To ja jeszcze o tych wierzbach mogę? Tak, oczywiście. Jak one się rozszumiały, i też będzie to utwór, który zaśpiewa chór Polskiego Radia, jak również zagra orkiestra Polskiego Radia. Posłuchajmy kawałka. Naprawdę nie wiemy, co to lęk. Panie profesorze, no to już był taki utwór, który bliżej był naszych czasów. Myślę, że oni nie wiedzieli, znaczy myślę, że celowo śpiewali taką pieśń, bo w momencie, kiedy by się bali, to znaczy myślę, że każdy się boi, bo to nie ma człowieka, który się nie boi, tylko właśnie nie płać dziewczyno ma, prawda? To To powodowało, że oni chcieli robić to, co robią, chcieli walczyć, chcieli się nie bać. O, tak bym to powiedział. Bo ten strach wtedy jest paraliżujący. A my, idąc do walki, musimy wierzyć w zwycięstwo, no bo to, jak to mówią, wiara czyni cuda, prawda? I znowu niby pieśń melancholijna, niby pieśń nostalgiczna, ale znowu treść i melodia nawet, mimo że wolna, w jakiś sposób zagrzewa do tego, że właśnie nie wiemy, co to lęk, nie płać dziewczyno ma, bo w partyzance nie jest źle, tak? No to są te słowa, które mają znowu nas jednoczyć, prawda? Znowu mają podkreślać, że cel naszego działania jest rzeczą słuszną, mało tego, jedyną. Panie profesorze, pan dzisiaj nam zrobił wielką przyjemność i mam nadzieję, że słuchacze Trójki będą też zadowoleni z tej niespodzianki, ale zanim do niej dojdę, no to słowa wprowadzenia. Ignacy Jan Paderewski, no wielki patriota, wielki pianista i też człowiek, który można powiedzieć zagrzewa do walki, no nie do końca, znaczy nie dane mu było dożyć do końca wojny i do tego wyzwolenia, lepszego czy gorszego, ale w każdym razie do wyzwolenia. Zmarł w 1941 roku, no ale ile on zrobił dla Polski? Znaczy, dla mnie to jest człowiek, któremu zawdzięczamy niepodległość. Powiem szczerze. To ja wiem, że ja nie jestem historykiem i może to jest za dalekie, prawda, porównanie, ale na pewno Ignacy Jan Paderewski był postacią znaną i w momencie, kiedy był w Wersalu i negocjowane były warunki, to oczywiście Dmowski i cała nasza ekipa była ważna, ale Paderewski był postacią znaną. Przed Paderewskim były otwierane wszystkie drzwi na świecie, więc ja uważam, że jego zasługa dla niepodległości jest nie do przecenienia. To można by dużo na ten temat mówić. No, a również jego zasługa dla Chopina, tak jak mówiłem wcześniej, to on grał muzykę Fryderyka Chopina na estradach świata. Mało tego, tu ciekawostka. To on zaczął grać takie koncerty, gdzie na jednym koncercie była muzyka tylko Fryderyka Chopina. Czyli można by powiedzieć, że on pierwszy zaczął stosować to, co w tej chwili jest na konkursie chopinowskim, prawda? Że na konkursie chopinowskim gramy tylko muzykę Fryderyka Chopina. To Paderewski zaczął to, więc Paderewski zaczął bardzo, otwierał bardzo wiele drzwi, które dla nas dzisiaj stoją otworem, a to on zaczynał całą działalność w tą stronę, w stronę niepodległości, w stronę bohaterskiej ojczyzny. Wyczytałam dzisiaj, co mnie nieco rozbawiło, że Ignacy Jan Paderewski to, zacytuję, Mick Jagger i John Lennon tamtej epoki. Znaczy na pewno, jeśli chodzi o zarobki, to tak, dlatego że w księdze Guinnessa są jego zarobki. On rzeczywiście, można powiedzieć śmiało, był milionerem i wszystkie te miliony nie wygrał na loterii, tylko wygrał własnymi palcami na fortepianie. Co również trochę świadczy o tamtych czasach, że w tamtych czasach muzyka klasyczna tak była ceniona. Panie profesorze, ta niespodzianka nadchodzi wielkimi krokami. Ja przypomnę Państwu, naszym słuchaczom Trójki, że naszym gościem dzisiaj jest profesor Karol Radziwonowicz, pianista, pedagog, no i także prezes Towarzystwa imienia Ignacego Jana Paderewskiego, komentator, wkrótce usłyszymy, konkursu chopinowskiego. I proszę Państwa, dla Państwa specjalnie Polonez, który będzie grany chyba na starym fortepianie, panie profesorze. To jakiś czas temu było dokonane nagranie. Polonez jest o tyle ciekawy, że to jest polonez Ignacego Jana Paderewskiego i to jest jedyny polonez, który Ignacy Jan Paderewski napisał, a zrobił to dlatego, że miał taką admirację dla polonezów Fryderyka Chopina, że nie chciał pisać więcej polonezów. No i słuchamy. Thank you.